za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 16 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. A na początek nagłówki francuskich gazet po pożarze katedry Notre Dame. Są słowa o nocy, łez i modlitwy, a także historii Francji w popiołach. Prokuratura sprawdza, kto odpowiada za zaproszenie ognia w katedrze. Prawdopodobnie pożar wybuchł na robotniczym rusztowaniu. A w serwisie trójki także transfer pieniędzy z OFE do IKE i atrapa gilotyny przed warszawskim urzędem miasta. O nocy łez i modlitwy pisze dziennik Le Figaro. Gazeta Libération napisała nasz dramat na stronie internetowej dziennika Le Monde. Czytamy tytuł Smutek i Solidarność. Są też inne nagłówki jak Nasza historia w popiołach i komentarze. Odchodzi nasza dusza, dusza narodu francuskiego, dusza i serce Paryża. A tak, w mediach opisywany jest pożar katedry Notre Dame. Jak już mówiliśmy o poranku, struktura katedry i fasada zachodnia zostały ocalone. Udało się też wynieść najcenniejsze relikwie. Ogień pojawił się około 19. Udało się go ugasić około 4 w nocy. Teraz trwa dogaszanie pogorzeliska. Przez całą noc przy fontannie świętego Michała Archanioła, kilkaset metrów od katedry, na przeciwległym brzegu Zakwany, modlono się o ocalenie świątyni. Jestem załamany, jestem wierzący, ale to więcej niż miejsce kultu, to historia Francji, to część jej kultury. Ja nie jestem wierzący, ale bycie tu razem ze wszystkimi, słuchanie tych modlitw i śpiewów to naprawdę piękne. Po pożarze ruszyło śledztwo. Policja już przesłuchała robotników, którzy prowadzili prace remontowe na dachu. Ogień prawdopodobnie zaproszono na jednym z rusztowań. We Francji rozpoczynają się też zbiórki na odbudowę świątyni. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych serwisach trójki. Pieniądze z OFE powędrują do IKE. Szef rządu wczoraj zapowiedział zmierzch otwartych funduszy emerytalnych. Środki, które zostały tam zgromadzone, trafią na indywidualne konta emerytalne. Mariusz Pieśniewski opowie o pożegnaniu z OFE. Konta w otwartych funduszach emerytalnych mają się zamienić w indywidualne fundusze inwestycyjne. Idea ma być podobna, zachęcanie do oszczędności na emeryturę. Do podziału jest ponad 160 miliardów złotych, mówił premier Mateusz Morawiecki. Przypiszemy kwotę, która jest indywidualnie, przypada z tych 160 miliardów do każdego z tych 16 milionów obywateli. To średnio jest to około 10 tysięcy złotych. Polacy znów mają stanąć przed wyborem indywidualnie, czy w pełni w ZUS-ie, mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Zakładamy, że ta opcja domyślna to jest przekazanie tych środków z OFE na indywidualne konta emerytalne. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie mógł, będą mogły te środki być również przekazane do pierwszego filara, do ZUS. Projekt zmian po konsultacjach miałby trafić do Sejmu jesienią, a wejść w życie od przyszłego roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ósmoklasiści za godzinę zasiądą do egzaminu z matematyki. Zadania będzie rozwiązywać blisko 380 tysięcy uczniów. Wczoraj zdawano język polski, jutro będzie język obcy. W szkołach trwa strajk nauczycieli. Mimo protestu podczas wczorajszych egzaminów nie było problemów. Dzisiaj ma być tak samo. Atrapa gilotyny stanęła wczoraj przed Stołecznym Urzędem Miasta. To był protest lokatorów poszkodowanych podczas reprywatyzacji w Warszawie. Gilotyna to symbol podejścia do mieszkańców, wyjaśniał Jakub Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. Które było lekceważące. Do tej pory nie zostały rozwiązane sprawy związane z odszkodowaniami za reprywatyzację, która się odbyła niezgodnie z prawem, jak wiemy. I lokatorzy do tej pory, po dziś dzień, czekają na jakieś odszkodowanie i czekają też na to, żeby miasto przejęło kamienice, które zostały bezprawnie zwrócone prywatnym właścicielom. A w sumie komisja weryfikacyjna badająca warszawską reprywatyzację przyznała lokatorom prawie 3,5 miliona złotych. Z tego ponad 600 tysięcy złotych to odszkodowania. Warszawski ratusz nie wypłacił lokatorom pieniędzy. Według wiceprezydenta stolicy Pawła Rabieja nie można tego zrobić, bo nie pozwalają na to przepisy. Dokument o naszym kraju Poland, The Royal Tour, premierowo pokazano w Amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles. Nakręcił go dziennikarz Peter Greenberg, który robi całą serię takich dokumentów. Wcześniej między innymi nakręcił obrazy o Izraelu, Meksyku czy Jordanii. A zgodnie z jego zamysłem przewodnikami są przywódcy danego kraju. W przypadku Polski premier Mateusz Morawiecki. A tak Greenberg mówił między innymi dlaczego wybrał Polskę. Macie bogatą tysiącletnią historię, jesteście państwem z największą liczbą zamków poza Walią. Gdziekolwiek spojrzysz, jest zamek, wiesz o tym? Dla kraju, który był wielokrotnie najeżdżany i okupowany czasami przez więcej niż jedno państwo naraz, niezwykłe jest to, że teraz kraj ten jest w pełni niepodległy. Dokument zostanie wyświetlony w amerykańskiej telewizji PBS. Polscy widzowie będą mogli go zobaczyć na platformie Amazon Prime, w samolotach LOT-u oraz najprawdopodobniej również w polskiej telewizji. A w tym tygodniu za oceanem będą jeszcze dwie premiery filmu. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. A na początek piłka nożna, bo we Włoszech mówi się nie o Krzysztofie Piątku i nie o Arkadiuszu Miliku, ale o Bartłomieju Drągowskim. Bramkarz Empoli został bohaterem w spotkaniu z Atalantą Bergamo. Mecz zakończył się wynikiem 0-0, ale warto zaznaczyć, że Atalanta oddała 47 strzałów na bramkę, a z czego 18 było celnych. Polski bramkarz rozegrał kapitalne spotkanie i zachował czyste konto. W innych wczorajszych meczach Watford przegrał z Arsenalem 0-1, a Real Madryt jedynie zremisował z Deportivo Leganes 1-1. Dziś oczy kibiców będą jednak zwrócone w kierunku Turynu i Barcelony. Juventus zagra o półfinał Ligi Mistrzów z Ajaxem Amsterdam. W pierwszym spotkaniu padł remis 1-1, a Duma Katalonii podejmie Manchester United. Faworytem jest Barcelona, która w zeszłym tygodniu wygrała 1-0. Trener Ernesto Valverde podkreślił, że jego zawodnicy nie będą jedynie bronić skromnej zaliczki. En absoluto, o sea, no hay ninguna duda al respecto. El resultado es hemos conseguido un gol fuera de casa, pero no es un wynik pierwszego meczu niczego nie przesądza, choć strzeliliśmy gola na wyjeździe. Musimy grać po swojemu. Nie możemy spekulować. Oczywiście postaramy się nie stracić bramki, ale będziemy szanować nasz styl gry. Nie wyjdziemy na boisko myśląc, że mamy jakąś przewagę. To byłby absurd. Początek spotkań o 21:00. Dziś też pierwsze półfinałowe starcie w Ekstraklasie Siatkarzy. Oniko Warszawa podejmie Jastrzębski Węgiel. Drużyna ze stolicy będzie musiała sobie radzić bez Bartosza Kurka. Atakujący Oniko przez kontuzję pleców nie wyjdzie już na parkiet do końca sezonu. I na koniec Liga NBA, bo trwają playoffy. Philadelphia 76ers wygrała z Brooklyn Nets 145-123. Natomiast obrońcy mistrzowskiego tytułu Golden State Warriors sensacyjnie przegrali z Los Angeles Clippers 131-135. W obu tych rywalizacjach gra toczy się do 4 zwycięstw i w obu jest remis 1-1, a więcej o tym powie za godzinę nasz amerykański korespondent. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Znajdujemy się w zasięgu wyżu znad Skandynawii, w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Pogodnie będzie i słonecznie, ale stopniowo od wschodu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać. Dziś w Lublinie najchłodniej, tam 8 stopni, 9 w Trójmieście i Przemyślu, 10 w Kielcach i Rzeszowie, 11 w Warszawie, Łodzi i Olsztynie, 12 w Toruniu, Bydgoszczy i Pile, 13 w Suwałkach, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a najcieplej 14 w Szczecinie, Gorzowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Santé. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Acer, Intel Core i5 teraz taniej o 200 zł. Laptop dla graczy Dell, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 500 zł. Media Expert.

no medialny w sumie przekaz, takich jakich wiele mamy, może odcisnąć takie taką gorycz, takie piętno. Ten widok jest straszny, ale po tych paru godzinach śledzenia tego, co tam się dzieje i tej bohaterskiej walki strażaków, bo trzeba powiedzieć, że też heroizm ludzki był w tym widoczny, a też heroizm modlących się wokół katedry, gromadzących się wokół katedry. Nie chcę panu przerywać, ale jeśli chodzi o tych strażaków, to trzeba pamiętać, że oni byli wręcz artystami, bo oni nie mogli tego zrobić siłowo. Także wielkie emocje, ale to wszystko po tych paru godzinach szoku i goryczy przynosi również rzeczy i przemyślenia, które są w jakiś sposób optymistyczne na przyszłość. Po pierwsze, katedra pokazała, że jest nie tylko reliktem, dziedzictwem kultury, bardzo szacownym, ale że jest wciąż duchowym centrum Europy, że ta katedra jest naszym domem, nie tylko w sensie budowli, którą na pewno odbudujemy, ale że ona żyje po prostu, że to nie jest tylko przeszłość. Europy, ale nie tylko, bo reakcje, wyrazy współczucia płynęły z całego świata, z całego chrześcijańskiego, ale chyba też nie tylko chrześcijańskiego świata. Zapewne szerzej, ale dla nas tutaj na pewno to ten aspekt jest kluczowy i on był wczoraj bardzo widoczny, jak na dłoni. We Francji, którą często przecież chcemy portretować jako kraj zaświadczony, jako kraj, który porzucił swoje dziedzictwo, zobaczyliśmy żywą reakcję, autentyczną, niezwykle silną reakcję na to, co się dzieje. I zdaje się, pokazuje, że prezydent Macron zachował się jak najbardziej, jak trzeba. To pokazuje, jak bardzo jest to żywe miejsce. Reakcje wielu przywódców europejskich, którzy, tak jak premier Morawiecki, bardzo wcześnie zareagowali na ten fakt naturalną, jednoznaczną emocją. Musimy odbudować katedrę jako Europejczycy, jako chrześcijanie, jako Polacy również. Jestem przekonany, że Polacy będą w tym bardzo widoczni, tak jak są widoczni dziś w katedrze, za sprawą chociażby katedry Matki Boskiej Częstochowskiej. To pokazało je również, że w takim momencie, kiedy coś tracimy, bo wtedy byliśmy przekonani, że przypuszczalnie stracimy ten przynajmniej budynek w całości. Dzisiaj widzimy, że chyba nie, że w momencie, kiedy coś... Ale straty są straszne i właśnie chciałam zapytać... Kiedy coś tracimy, to nam uświadamia, jak bardzo tego potrzebujemy. I katedra Notre Dame pokazała, że jak bardzo potrzebujemy z tego domu kultury chrześcijańskiej i jak bardzo ta katedra, oczywiście nie jedyna, takich miejsc jest więcej, także w Polsce, jak bardzo jest ona nam po prostu potrzebna. I na tym myślę, że można zbudować coś wielkiego na przyszłość. Chciałam zapytać właśnie o tym, jak powinni zachować się Polacy. Prezydent Macron zainicjował taką ogólną, powszechną zbiórkę. Pewnie Polacy też wezmą w niej udział. Ale czy polski rząd też powinien się zaangażować? Na przykład odbudować tę naszą, w cudzysłowie, kaplicę. Premier Morawiecki na bardzo wczesnym etapie, myślę, że był jednym z pierwszych przywódców, który powiedział bardzo jasno, jako Europejczycy musimy odbudować katedrę. Nie po to, żeby zmagać się ze złym losem, ale żeby pokazać przywiązanie do tego miejsca, żeby okazać solidarność europejską, solidarność naszej kultury, ponieważ to wydarzenie pokazało, że w Europie łączy nas więcej niż sądzimy. Że jest taki fundament, na którym wszyscy się spotykamy i zupełnie bez planu, bez przygotowania mówimy dokładnie to samo. Nasze emocje biegną dokładnie w tym samym kierunku. Więc apel prezydenta Macrona, który przyszedł później, jest jak najbardziej trafny i on znajdzie jak najbardziej gorące przyjęcie z polskiej strony, także ze strony polskiego państwa, ale jestem przekonany, że dzisiaj miliony Polaków myśli to samo i będziemy w tym uczestniczyli nie tylko jako państwo, ale także jako naród, jako wspólnota, także jako wspólnota wiernych oczywiście, ale nie tylko. To przekracza tylko i wyłącznie aspekt religijny. To mówi bardzo wiele na temat jedności Europy po prostu. A myśli pan, że Unia Europejska także powinna się jakoś instytucjonalnie zaangażować, jakiś stworzyć fundusz na odbudowę tego symbolu. Z całą pewnością tak. Unia Europejska ma instrumenty, prawda? Przecież także w Polsce wiele zabytków jest odnawianych przy współudziale Unii Europejskiej, więc z całą pewnością tak. Natomiast myślę, że to będzie przede wszystkim... To jest taka skala potrzeb przy odbudowie i taka skala zniszczeń, że myślę, że to by przekroczyło ramy tego funduszu. Jestem przekonany, że będziemy zaskoczeni i to bardzo szybko, jak łatwo pokonamy tego typu materialne przeszkody. Ten duch, który się objawił przy tej okazji, ta solidarność europejska, prawdziwa, głęboka solidarność europejska z łatwością pokona te materialne przeszkody. Myśli pan, że możemy się spodziewać jakichś inicjatyw ze strony polskiego rządu w tym zakresie? Rząd z całą pewnością dzisiaj będzie o tym rozmawiał. My mamy swoje doświadczenia. Nasza tradycja od czasów nieszczęsnych zdarzeń w Warszawie, odbudowy, konserwacji zabytków jest znana na świecie, więc jestem z całą pewnością, jestem przekonany, że mamy bardzo wiele do zaoferowania i z całą pewnością mamy taką gotowość. Premier Morawiecki ją zadeklarował w imieniu rządu i ta gotowość, ona się przerodzi w czyny i w konkrety jak najdalej idące. Tak dalece, jak to będzie potrzebne, bo pamiętajmy, że oczywiście gospodarzem tego miejsca jest Francja, także francuski episkopat. My nie chcemy robić niczego sami, natomiast z całą pewnością Francja może być pewna nie tylko tej solidarności uczuciowej, kulturowej, kulturalnej, ale również gotowości do niesienia bardzo konkretnej pomocy, ponieważ myślę, że nam wszystkim to jest bardzo potrzebne, żeby pokazać, że jesteśmy w takich sytuacjach razem, żeby pokazać, jak bardzo jesteśmy przywiązani do tego symbolu, oczywiście przede wszystkim francuskiego chrześcijaństwa, ale symbolu chrześcijaństwa jako takiego, w szczególności europejskiego. Panie ministrze, czy ta smutna sprawa może mieć jakieś konsekwencje polityczne we Francji? Ponieważ już wczoraj ukazały się takie komentarze, że ta katedra była niedoinwestowana, że nie była otoczona dużą troską. W takich sytuacjach rodzą się różne skojarzenia, które nie zawsze są sprawiedliwe i nie zawsze są na miejscu, ale czy właśnie tego typu... Ja myślę, że oczywiście we Francji ta dyskusja będzie się toczyła, z całą pewnością wszyscy na pewnym etapie zabiorą głos, ale to jest sprawa wewnątrz francuska. Myślę, że nie ma żadnego powodu, żeby w tą dyskusję się włączać. To, co możemy zrobić z naszej perspektywy, z perspektywy Warszawy, Polski, to po prostu nieść pomoc, pokazać gotowość i pokazać, że czujemy to samo, że mamy poczucie, że Notre Dame jest w jakimś sensie również naszym domem, w tym szerszym znaczeniu, domem kultury europejskiej, domem europejskiego chrześcijaństwa. I skupmy się na tym, co pozytywne. Ta dyskusja z całą pewnością gdzieś się musi przetoczyć, ale to myślę nie jest naszą sprawą, żeby w nią ingerować i zgłaszać jakieś uwagi w nie swojej sprawie. Teraz o sprawach, które przy tym, co się stało, wydają się zdecydowanie mniej ważne, chociaż jeszcze wczoraj były bardzo ważne i pewnie będą bardzo ważne w dniach następnych. Jak wyglądają teraz negocjacje perspektywy budżetowej w Unii Europejskiej? Czy okres wyborczy oraz Brexit ciągle niepewny, to znaczy sposób wychodzenia Brytyjczyków ciągle w zawieszeniu, czy to jakoś wpływa na te negocjacje? No, z całą pewnością Brexit będzie wpływał na negocjacje nowych ram finansowych, chociażby od tej strony, że bardzo wiele wskazuje na to, że Unia Europejska pozbędzie się bardzo poważnej kontrybucji do budżetu. Od 10 do 12 miliardów euro rocznie z tego budżetu zniknie. To jest bardzo obiektywny aspekt dla budowania tego budżetu i to jest powód, dla którego ten budżet będzie trudniej spiąć, ponieważ potrzeby są rosnące. A premier Morawiecki mówi, że będzie bardzo dobry dla nas ten budżet. Ostatnio po wizycie w Brukseli. Do tego zaraz przejdę. Ten projekt, który został przedłożony kilka miesięcy temu, Polska ocenia negatywnie. Bez Polski żaden budżet Unii Europejskiej nie będzie przyjęty. Myślę, że w tym sensie powinniśmy czuć się bezpiecznie i na tym można budować swój optymizm. Ale faktycznie od wczoraj, od rozmowy premiera Morawieckiego z komisarzem Oettingerem w cztery oczy, bardzo długiej, bardzo detalicznej, intensywnej rozmowy o budżecie, można być optymistą o tyle, że widać wyraźnie, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że musimy znaleźć wspólny mianownik i że musimy znaleźć wyjście z tego złego projektu po to, żeby w najbliższym czasie, prędzej czy później, wszyscy byli zadowoleni. W tym sensie nowy budżet Unii Europejskiej z pewnością będzie dobry dla Polski. Mówiąc w skrócie, nam zależy bardzo na funduszach spójności, prawda? Na polityce spójności oraz na polityce rolnej. To są na pewno dwa kierunkowe, kluczowe punkty zainteresowania z polskiego punktu widzenia. Ale pamiętajmy, że Polska się rozwija i szukając dobrego wyjścia w tym kompromisie, my dostrzegamy również inne elementy tego budżetu. W żadnym stopniu nikt nie będzie relatywizował znaczenia, w szczególności polityki rolnej, w szczególności spójności, ale polskie interesy w Unii są szersze i będą odnosiły się również do innych części budżetu, pod warunkiem, że te nasze interesy rozwojowe związane z rozwojem regionalnym i rolnictwem będą zaspokojone. Panie ministrze, a propos pieniędzy, liderzy Prawa i Sprawiedliwości postanowili ożywić debatę o euro w tym sensie, że chcą zestawić swoją rezerwę z dążeniami do wprowadzenia tej waluty, które można obserwować w części konkurentów politycznych Zjednoczonej Prawicy. Czy to jest dobry moment i czy rzeczywiście to jest poważny problem? No, czy warto myślę, o tym rozmawiać w tym momencie? Myślę, że integracja monetarna jest poważnym problemem, bo jest zapisana. Ale czy w tym momencie w ogóle zapisana to jest w traktatach. Przez ostatnie wiele lat słyszałem narzekania, że w Polsce nie toczy się dyskusja euro. No to się toczy. Problem polega na tym, że opozycja nie ma jednego zdania. Nie jest w stanie z siebie wydusić jednego prostego zdania w sprawie tak poważnej, jak to, czy Polska powinna przystępować do euro, czy też nie. Byłoby dobrze takie zdanie w końcu poznać, ponieważ wybory. Ale myślę, że to nie jest zdanie całej opozycji. Ja nie wiem, jakie jest zdanie opozycji. Chętnie bym się dowiedział. Bez jasnych deklaracji w tej sprawie, wybory europejskie stają się ruletką rosyjską i głosując na opozycję, nie wiemy tak naprawdę, kogo będziemy wybierali. To jest problem. Zdanie Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości jest jasne. Polska nie powinna dziś wstępować do strefy euro. Po pierwsze dlatego, że nasza zasobność nie jest wystarczająca. Po drugie dlatego, że bez wystarczającego rozwoju gospodarczego przystąpienie do strefy euro byłoby nie przepustką do jakiegoś lepszego politycznego świata, a wręcz przeciwnie, do świata zależności politycznej. My dzisiaj widzimy wyraźnie, jak wygląda sytuacja wewnątrz strefy euro. Które państwa na tym, na integracji monetarnej zyskują, a które pogrążają się w zależności politycznej. My nie wykluczamy przyłączenia się do strefy euro, ale tylko w momencie, kiedy będzie to korzystne dla Polaków, tylko w momencie, kiedy będziemy przystępowali do strefy euro jako kraj, który jest silny, który w tej strefie euro będzie odgrywał bardzo ważną rolę. Dzisiaj jest na to za wcześnie, dlatego mówimy wyraźnie, że dającej się przewidzieć przyszłości nie ma żadnych przesłanek politycznych ani gospodarczych, by do strefy euro przystępować. Rządy państw Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły wczoraj dyrektywę, która nakłada unijne przepisy, właściwie chyba w poniedziałek, nie wczoraj, unijne. Nie, dziś jest wtorek, czyli dzisiaj w poniedziałek. Jest wtorek, czyli w poniedziałek, tak. Dobrze, w poniedziałek, która nakłada unijne przepisy antymonopolowe na podmorskie gazociągi, w tym najbardziej nas interesujący Nord Stream 2. Co to oznacza praktycznie? No, po pierwsze, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ ten projekt dyrektywy powstał na polskie oczekiwanie. To Polska domagała się przyjęcia nowej dyrektywy po to, żeby usunąć wątpliwości dotyczące tego, jaki reżim prawny powinien obowiązywać na Nord Stream 2. To jest inwestycja o strategicznym znaczeniu, strategicznych konsekwencjach. Otrzymaliśmy projekt dyrektywy, który był bardzo dobry i następnie kilkanaście miesięcy całkowitej blokady politycznej wewnątrz Unii. Razem z Francją odblokowaliśmy ten proces po to, żeby z jednej strony dać możliwość wypowiedzenia się Parlamentowi Europejskiemu, co się udało, z drugiej strony, żeby dać możliwość Komisji Europejskiej, by wyegzekwowała reguły prawa europejskiego wobec Nord Stream. Dzisiaj możemy powiedzieć jedno. Daliśmy instrumenty. Polska była pod tym względem kluczowym krajem. Bez nas nie byłoby możliwe, by przyjąć tą dyrektywę, ale będziemy bardzo uważnie patrzeć na ręce Komisji Europejskiej, czy wykorzystuje te instrumenty prawne, dość skomplikowane, które ma po to, żeby wyegzekwować w pełni reguły prawa europejskiego. To jest jeden z przykładów bardzo dobrej współpracy, także z Komisją Europejską, tyle, że sprawa nie jest zamknięta. Ta sprawa czeka na swój epilog, czeka na swój szczęśliwy, mam nadzieję, koniec, ale to będzie wymagało niezwykłej uważności ze strony Polski, także innych krajów, bo nie jesteśmy w tej sprawie sami oczywiście. Zbudowaliśmy dość szeroką, myślę, koalicję 14 krajów. Będziemy bardzo uważnie patrzeć, czy Komisja Europejska wywiązuje się ze swoich traktatowych zobowiązań. To na koniec zadam panu pytanie osobiste. Co pan zrobi ze swoimi pieniędzmi z OFE? Do ZUS-u czy do IKE? Z, jak mówią, haraczem 15%. Jest za wcześnie, żeby tak na serio powiedzieć, co powinienem zrobić w tej sprawie. Próbuję zrozumieć, co byłoby bardziej korzystne z punktu widzenia mojej sytuacji zawodowej, życiowej i perspektywy emerytalnej. Ja mogę powiedzieć jedno, że te zmiany na pewno przynoszą bardzo znacznie więcej transparentności. Przynoszą w końcu też możliwość, aby Polacy posiadali te środki, które są rzekomo ich zdeponowane w OFE, więc to jest zmiana zapewne korzystna. Rząd pokazuje jedną rzecz, że problem emerytalny musi być rozwiązywany bardzo aktywną polityką. Nie możemy czekać, ponieważ mamy bardzo poważne problemy związane z systemem emerytalnym i ta proaktywna postawa jest, myślę, bardzo dobrym przejawem odpowiedzialności za przyszłość Polaków. Dziękuję bardzo. Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych, odpowiedzialny za sprawy europejskie. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 kwietnia w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają Cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym Ciebie poruszy nowa Mazda 3. Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji? Płać z Visa w sklepach Żabka i Fresh Market. Rejestruj transakcje na visa.pl i weź udział w loterii. Dzięki Visa do wygrania 5 dwuosobowych dwudniowych pakietów wyjazdowych do Lyonu na finał Mistrzostw Świata Kobiet FIFA oraz tysiące innych nagród. Dodatkowo płacąc z Visa można odebrać kupon na napój lub loda za złotówkę. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Regulamin promocji na żabka.pl. Visa. Oficjalny partner FIFA. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Majonez Kania 2 w cenie 1, złote 87 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Coca-Cola 2 litry, 3,30 za butelkę przy zakupie 2-paku. Jedynie 3,30. Lidl. Więcej na radość z życia. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyotę Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? Niecałe 60 tysięcy złotych. A gdzie? W outletzie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Polska gotowa pomóc Francji w odbudowie katedry Notre Dame, zapowiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Polska dysponuje wspaniałymi fachowcami w dziedzinie konserwacji zabytków, więc oczywiście to jest pierwsza i oczywista rzecz, którą możemy zrobić. Nad Sekwaną ruszają dziś zbiórki pieniędzy na odbudowę katedry. Komentując pożar w Paryżu, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił kilka minut temu w Trójce, że po szoku przechodzą przemyślenia, które są w jakiś sposób optymistyczne na przyszłość. Po pierwsze, katedra pokazała, że jest nie tylko reliktem, dziedzictwem kultury, bardzo szacownym, ale że jest wciąż duchowym centrum Europy, że ta katedra jest naszym domem, nie tylko w sensie budowli, którą na pewno odbudujemy, ale że ona żyje po prostu, że to nie jest tylko przeszłość. Pożar katedry Notre Dame, który wybuchł wieczorem, został niemal całkowicie ugaszony. Strażacy dogaszają pogorzelisko. Ogień strawił dach, drewniane wnętrze oraz jedną z wież. Ocalały struktura świątyni i fasada zachodnia oraz skarbiec z najcenniejszymi zabytkami. 8 kolejnych osób zostało zatrzymanych w sprawie przeciwko Jarosławowi E. pseudonim Masa, poinformowała prokuratura krajowa. Podejrzani usłyszeli m.in. zarzuty korupcyjne i dotyczące płatnej protekcji. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa G., Wojciecha Z. oraz Krzysztofa K. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, dozory policyjne i zakaz opuszczania kraju. Jarosław E. siedzi w areszcie od maja ubiegłego roku. Sprawa nie dotyczy żadnego z postępowań, w których Masa jest świadkiem koronnym. Wczoraj język polski, dziś matematyka. Za pół godziny ponad 300 tysięcy uczniów ósmych klas podstawówek napisze drugi egzamin. Jutro sprawdzian z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty odbywa się po raz pierwszy od wprowadzenia reformy edukacji. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Będzie mniejszy klin podatkowy w Polsce. 17% od dochodu zapłaci podatnik poniżej nowego progu 42 764 zł. Ci, którzy nie skończyli 26 lat, nie zapłacą podatku od zarobków poniżej tej kwoty. Nowe propozycje mają zmniejszyć opodatkowanie pracy i ograniczyć szarą strefę. Wiceminister finansów Filip Świtała powiedział, że wśród propozycji jest zerowy PIT dla niektórych osób poniżej 26 roku życia. 42 764 zł to będzie ten limit, do którego dochody młodych ludzi do 26 roku życia rocznie będą zwolnione z PIT-u. Koszty uzyskania przychodów wzrosną prawie trzykrotnie. Niższą 17-procentową stawką będą objęte te dochody w pierwszym progu podatkowym. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. unijne kraje ostatecznie zatwierdziły znowelizowaną dyrektywę gazową. Niektóre zapisy zostały złagodzone w porównaniu z pierwotną propozycją, ale ich wdrożenie będzie zależało od siły i presji Komisji Europejskiej. Z unijnym komisarzem do spraw Unii Energetycznej rozmawiał premier Mateusz Morawiecki. Będziemy bardzo mocno patrzeć na ręce Komisji Europejskiej, jak jest wdrażana ta dyrektywa gazowa. Przepisy dyrektywy mają dotyczyć w przypadku Nord Stream 2 wód terytorialnych Niemiec. Regulacje dotyczące pozostałej części rurociągu zostaną uzgodnione podczas negocjacji Niemiec z Rosją. Komisja będzie monitorowała te rozmowy i może odmówić akceptacji uzgodnień, jeśli nie będą one zgodne z unijnym prawem. Będą duże zmiany w systemie emerytalnym. Ponad 160 miliardów złotych z OFE trafi na indywidualne konta emerytalne. Będzie też możliwość przekazania ich do pierwszego filaru. Chodzi o przebudowanie systemu tak, by składał się teraz z ZUS-u, IKE i pracowniczych planów kapitałowych. Transfer środków z OFE na indywidualne konta będzie oznaczał pobranie 15% prowizji, płaconej w dwóch ratach, po 7,5% w roku 2020 i 2021. Propozycję rządu pozytywnie ocenił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. 1,7%. To tyle wzrosły ceny towarów i usług w marcu. Tymczasem tanieją jajka. Ile zapłacimy za przygotowanie wielkanocnego stołu? Między innymi o tym porozmawiają za godzinę Wiktor Legowicz i Adam Grzeszak w Informatorze Ekonomicznym. Słonecznie powinno być, ale od wschodu zacznie się chmurzyć i popada deszcz. 8 stopni w Lublinie, 9 w Słupsku, Zamościu i Krośnie, 10 w Radomiu, Tarnobrzegu i Rzeszowie, 11 w Warszawie, Piotrkowie, 12 w Koszalinie, Grudziądzu i we Włocławku, 13 w Suwałkach, Poznań, Bielsku Białej i Krakowie, do 14 stopni w Świnoujściu i w Jeleniej i w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Philips 43 cale za jedyne 990 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie 9. Za chwilę w studiu gość, ale wcześniej jeszcze piosenka dnia. No Moon in Paris. To Marianne Faithfull. There's no moon, no moon in Paris. And it's very lonely here tonight. Everywhere else there's a full moon, but not here, not now, and nothing's going right. What can I do but pretend to be brave and pretend to be strong when I'm not? There's no moon, no moon in Paris tonight. And it's lonely, and that's all I got. No moon, no moon in Paris. And it's very lonely here tonight. When I think of all the moons that shone for us so distantly, all through the full moon night. Marianne Faithfull, to nasza piosenka dnia. Będziemy częściej spotykali się z tym nagraniem. Pytaliśmy o Państwa wspomnienia, refleksje dotyczące katedry Notre Dame. Ja chciałem powiedzieć, że pokazuje nam to ten pożar Notre Dame. Jak mali jesteśmy w tej historii, że ta historia świata powtarza się. Pożary Londynu, Paryża z przeszłości, Warszawy, II wojna światowa. To wszystko wygląda teraz inaczej. To jest takie wydarzenie, od którego w historii mierzy się czas. Natomiast daje nam też do przemyślenia, co my zostawimy następnym pokoleniom, bo na drugiej stronie gazety przeczytamy o milionach ton plastiku w oceanach. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji. Jeszcze do 9 oczywiście czekamy. Nad ranem strażacy poinformowali, że pożar został opanowany. Zapraszamy do Trójki. I o tym pożarze mówić będziemy teraz w studiu gość, starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Nieprawdopodobnie trudna akcja, tak to wyglądało na to, co widzieliśmy w telewizji. Jak pan to odbierał? Co się działo wczoraj w Paryżu? Pierwsza informacja, która do mnie dotarła, chodzi, że się dzieje w Paryżu, ale chyba nie ma strażaka na świecie, który nie reagowałby, kiedy dochodzi do pożaru jeszcze tak zabytkowego obiektu. Gdzieś dotarła do mnie kilkanaście minut po godzinie 19, kiedy zacząłem szukać informacji na ten temat, kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcia. Pierwotnie myślałem, kiedy jeszcze nie zobaczyłem tego, że jest to jakiś niewielki pożar, do których dochodzi w obiektach sakralnych i innych. Natomiast kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcia, zastanawiałem się, czy na pewno to są zdjęcia w momencie, że to się teraz dzieje, bo one były niewiarygodne, biorąc pod uwagę kłęby dymu i ognia, którym był objęty już dach katedry. To jest ogromny budynek. Proszę zwrócić uwagę, że katedra Notre Dame to ma 130 metrów długości, 48 szerokości, nawa główna to jest 35 metrów, a dwie wieże to są wieże, które mają wysokość 70 metrów. To, i ta iglica jeszcze. To i iglica, prawie sama 100 iglica, 100 metrów, a ta sama końcówka iglicy to była 40-metrowa iglica wykonana z drewna, obita blachą ołowianą, która bardzo szybko stopiła się i ogień pokazał, jaką ma moc. I to, co powiedział przed chwilą Państwa radiosłuchacz, można powiedzieć, jak jesteśmy mali w przypadku, kiedy dochodzi do takich dramatów. Ten pożar porażał nie tylko swoją wielkością, ale również tym, co objął. Niestety tak się dzieje na świecie, niezależnie od rozwoju cywilizacyjnego, od wyszkolenia strażaków na świecie, również nas jako strażaków w Polsce, zdobytej wiedzy, doświadczenia, najnowszych technologii i narzędzi ratowniczych, że jesteśmy niekiedy bardzo mali z żywiołem. To są bardzo trudne pożary, jedne z najtrudniejszych, chociażby z uwagi na wielkość tego typu obiektów. Ogromną ilość materiałów, które rozprzestrzeniają ogień, chociażby drewna, które widzieliśmy. I również pogoda najprawdopodobniej mogła przyczynić się. Oczywiście ja nie jestem upoważniony do oceny tutaj prowadzenia działań, chociaż one są podobne na całym świecie, ale w Paryżu wczoraj z tego, co przekazywano, wiał silny wiatr i zmieniał swój kierunek, co na pewno mogło przyczynić się do tak gwałtownego rozwoju tego pożaru. Chciałem zapytać o strategię walki z takim ogromem żywiołu. Mówiło się o tym, że może z góry powinno się gasić, może helikoptery. Tam nie było mowy chyba o tym, żeby użyć helikopterów. Przede wszystkim strategia jest podobna na całym świecie. Takie obiekty znane są strażakom. Na takich obiektach przeprowadzane są ćwiczenia. Te obiekty były budowane kilkaset lat temu. 850 dokładnie. Lat. Z jednej ze stron nie było tam nawet podjazdu, możliwości rozwinięcia podnośników, drabin, a to są takie urządzenia, które są wykorzystywane najczęściej do gaszenia dachów, poddaszy i obrony takich obiektów. Również prowadzi się działania wewnątrz, ale taki pożar dzieli się na kilka odcinków, buduje się zaplecze logistyczne, tutaj punkty pobory wody z sekwany budowano z uwagi na to, że ta ilość wody, która była niezbędna do gaszenia obrony tego obiektu, była niewystarczająca z sieci hydrantowej i z tej wody, którą dowieziono samochodami, ale również miejsce dokonywania rotacji tych strażaków, którzy pracowali, to ogromny wysiłek, to również miejsce, gdzie trzeba było napełniać butle na sprężone powietrze, dbanie o bezpieczeństwo. I jeszcze jedno, tego co nie było widać, bo nie można było tego pokazać, cały czas akcja ewakuacyjna tych najcenniejszych dzieł sztuki, oczywiście z możliwością wejścia do tego miejsca, do tego czasu, gdzie była gwarancja bezpieczeństwa dla tych ludzi, którzy tam pracowali wewnątrz. Niestety przerażony jestem i to poraża chyba każdego, niezależnie od tego, czy żyjemy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, to jaką destrukcję ogień spowodował wewnątrz tej katedry. Niestety stropy sklepienia zostały przepalone. Tam dużo elementów konstrukcyjnych w tego typu obiektach jest wykonane z drewna. Stąd też niestety dzisiaj dopiero chyba będzie można zobaczyć, jak ogromną żywioł spowodował destrukcję tego budynku. Nie używam tutaj słowa straty, ponieważ sądzę, że nie ma nikogo, kto podjąłby się oceny. To są bezcenne dzieła. Natomiast niestety my w ostatnich latach mieliśmy również do czynienia z podobnymi pożarami, chociażby katedra w Gorzowie, czy w 2006 roku kościół świętej Katarzyny w Gdańsku, gdzie też palił się dach. W czasie takiej podejmowania decyzji, budowania strategii walki z tym żywiołem, muszą zapaść decyzje: dobrze, tego nie jesteśmy w stanie już uratować, skupmy się na tej części. Jak się podejmuje takie decyzje? To są bardzo trudne decyzje, bardzo indywidualne decyzje. Przede wszystkim myśli się zawsze o bezpieczeństwie strażaków i tutaj jeszcze muszę uzupełnić swoją wypowiedź, bo nie odpowiedziałem panu na pytanie wcześniej zadane, że pojawiły się pewnego rodzaju pytania, dlaczego nie gaszono tego z powietrza z użyciem śmigłowców czy samolotów. Mhm. To przede wszystkim nie ma takiej taktyki nigdzie na świecie. Nie zawsze można dokonywać nalotów nad miejsca. Mówię tutaj nawet o obszarach leśnych. Powietrze jest rozrzedzone, praca statków powietrznych może być zagrożona, ale tutaj przede wszystkim mogło to spowodować zawalenie części budynku, a także przede wszystkim również uszkodzenie i zawalenie tych rusztowań, które były, proszę zwrócić uwagę, a to zagrażało pracy strażaków, ale również strażaków tych, którzy pracowali na dachu gasząc. W związku z tym takiej taktyki nie stosuje się. Francuscy strażacy z Paryża zastosowali wszystkie dostępne technologie, urządzenia, swoją wiedzę. Paryska Brygada Pożarnicza to jest straż pożarna, która działa w strukturach wojska, nie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to taki wyjątek pewien. To jest straż, która działa od 1793 roku i sądzę, że jest to jeden z najtrudniejszych pożarów, które przyszło gasić paryskim strażakom. To jeszcze jedno krótkie pytanie o to, jak powinny być zabezpieczone przeciwpożarowo takie obiekty. Wiemy, że trwała renowacja, no ale też środki ostrożności muszą być zachowane. Odpowiadając panu na to pytanie i państwu, powiem w ten sposób, że najczęściej obiekty sakralne płoną wtedy, kiedy prowadzone są prace renowacyjne. Niestety tym najsłabszym ogniwem jest człowiek. Tutaj nie podejmuje się, bo nie jestem upoważniony do oceny, co mogło być przyczyną pożaru. To będą ustalać śledczy i dochodzenie. Natomiast z perspektywy naszej, polskiej, te pożary, do których dochodziło najczęściej właśnie podczas takich prac, a to, że katedra została zamknięta, opuścili ją ludzie o godzinie 18, a pożar na dachu pojawił się około godziny 19. Jest to możliwe. Pożar, kiedy pewne zarzewie jest podczas prac remontowych, może być ukryty i on może rozwinąć się nawet po kilku godzinach i najprawdopodobniej tak to było wczoraj. Bardzo dziękujemy. Starszy brygadier Paweł Frączek, rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękujemy. Dziękuję. I do usłyszenia. Tu Trójka, za 12,5 minuty będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. I to jest dobry moment, żeby się uspokoić, a jeśli ktoś miałby nas uspokoić, no to na pewno Cortez. Widzę, jak cierpisz ze mną. Nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Cortez, a dlatego, że postanowił zrobić sobie wakacje od wakacji. Najlepsza pora na takie radykalne ruchy to oczywiście wakacje. W lipcu i sierpniu będzie Cortez w trasie koncertowej, ruszy do wód, kurortów i amfiteatrów. W sumie w ramach Holiday Tour da 15 występów i do tego czasu zdążymy też usłyszeć Doskonały Dzień, nową piosenkę Corteza. Tymczasem miło nam odnotować, że na trasie Cortez zauważył, że są też inne miasta niż te największe i wystąpi m.in. w Charzykowach, w Morzyczynie, w Ostródzie, w Krynicy, w Ustroniu, Siemianowicach, Karpaczu, Wiśle. No, Żywiec może nie jest najmniejszy, ale tam też zawita. To Cortez. A co łączy Rage Against the Machine, Public Enemy, Cypress Hill? To oczywiście Prophet of Rage, rockowo-rapowa supergrupa, która tworzy, no, którą tworzą m.in. Tim Comerford, Tom Morello i Brad Wilkes z Rage Against the Machine i Audioslave, DJ Lord i Chuck D z Public Enemy oraz Be Real z Cypress Hill. I ci wszyscy panowie zjadą do Polski i wystąpią podczas festiwalu Poland Rock w Kostrzynie. I to wszystko się odbędzie w pierwszy weekend sierpnia, a 7 sierpnia w Stołecznej Stodole zabrzmią takie dźwięki, bo zaprezentuje się Little Steven i jego Disciples of Soul. Little Steven wcale nie jest taki mały, tym bardziej jeśli chodzi o sławę, choć żeby tego dowieść, trzeba podeprzeć się Bruce'em Springsteenem. W rzeczywistości nazywa się Steven Van Zandt, jest wieloletnim członkiem towarzyszącego bossowi zespołu The E Street Band, gra tam na gitarze i mandolinie. A znają go także miłośnicy rodziny Soprano. Jako człowiek wielu talentów jest również producentem muzycznym. 3 maja ukaże się kolejna płyta małego Stevena, Summer of Sorcery, i zapowiadają piosenkę Superfly Terra Plane. Bilety na koncert, no właśnie, bo o koncercie mowa, 7 sierpnia, już o 11 trafią dziś do sprzedaży. Bardzo dziękujemy. To muzyczny rozkład jazdy. Od jutra. Za 10:09. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Ruszamy ponownie w podróż. Tomasz Gorazdowski. Dziś o dziwnych zawodach i australijskich rozwiązaniach. Komu płacić i ile, a komu nie. Nawet w Polsce wystarczy dobrze rozejrzeć się, by podczas remontów dróg zobaczyć panów bądź panie z kijem, na szczycie którego z jednej strony jest znak stop, z drugiej strony jedź. Tutaj stop and go. I wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż przekręcanie znaku, ale nie w Australii. Byłem bliski zmiany zawodu, kiedy dowiedziałem się, że tu ów traffic controller, bo tak się nazywa, zarabia rocznie około 75 tysięcy dolarów. Jakoś ponad 6 tysięcy dolarów miesięcznie. I to za pracę, która wybitnych zdolności chyba nie wymaga. Ale w Australii wymaga. Trzeba nawet zdać egzamin, najlepiej po kursie kosztującym 500 dolarów. Egzamin nazywa się Stop Slow Bat RIIWHS 205D, jakby ktoś chciał się przygotować. Taki egzamin trzeba powtarzać co 3 lata. Po trwającym pół dnia kursie można zostać Children Crossing Supervisor, czyli kimś, kto przeprowadza dzieci przez jezdnię. Średnia pensja 45 tysięcy dolarów rocznie. Praca tylko przez pół dnia. 24 dolary na godzinę. No i to mnie zastanowiło. A z zawodów chyba można śmiało stwierdzić wykonywanych tylko w Australii albo no może gdzieś jeszcze na świecie, takich oryginalnych. Niewątpliwie należy do nich operator dronów, poszukiwacz rekinów. Na wielu plażach w Australii można spotkać ludzi kierujących dronami w poszukiwaniu w wodzie rekinów. Latamy nad wodą dronami. To praca w służbie australijskiego rządu i w porozumieniu z lokalnymi ratownikami na plaży. To stosunkowo nowa technika, którą stosujemy od 2 lat, ale z wielkim powodzeniem. Widzimy mnóstwo zwierząt w wodzie, sporo rekinów i dzięki nam plaże są zdecydowanie bezpieczniejsze. Spośród tych rekinów, które lokalizujemy, większość, 80%, nie jest dla ludzi niebezpieczna. Ale raz, powiedzmy na tydzień, na terenie, który patrolujemy, odkrywamy takiego, którego lepiej nie drażnić. Czy wasza działalność zastępuje patrole wód przy pomocy helikopterów? Ciągle jednak słyszę, że latają. Działamy równolegle. Służby helikopterowe wykonują 2 loty dziennie. Oni pokrywają swoim zasięgiem całą linię brzegową Nowej Południowej Walii. My latamy dronami na niektórych wyznaczonych plażach. No tak, ale jak helikopter przeleci, a rekin pojawi się pół godziny później, co wtedy? Dlatego mamy drony. Helikopter pokrywa znacznie większy teren, większy obszar niż my z drona, ale my z kolei jesteśmy znacznie bardziej dokładni. Jesteśmy bardzo skuteczni. No dobrze, a co robicie, jak jest rekin? Jeżeli jest blisko pływających albo surferów, taki niebezpieczny rekin, wzywamy do wyjścia z wody. Zamykamy plażę na jakiś czas, żeby nikt się nie kąpał. Wprowadzamy dane do aplikacji Sharks Map, żeby każdy mógł zobaczyć, że w konkretnym miejscu jest jakieś zagrożenie. No i informujemy ratowników. Żeby było jasne, nie zarabiają tyle, ile traffic controller, ten od Stop and Go. Są tacy, którzy w ogóle nie zarabiają, a robią poważne rzeczy. Zajrzałem do największego centrum ratownictwa wodnego w Nowej Południowej Walii. Naszym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo łodzi rekreacyjnych na podlegającym nam terenie. Naszym zadaniem jest przekazywanie takich jednostek pod opiekę kolejnych morskich baz ratunkowych na wypadek, jakby coś miało się stać. Wszyscy jesteśmy tu ochotnikami. Nikt nam nie płaci. Jesteśmy tu, bo po prostu chcemy tu być. To organizacja, do której chce się wstąpić. Jesteśmy wolontariuszami, bo rząd nie płaci. Zresztą o polityce lepiej nie mówić. Na szczęście mamy tu ludzi, którzy robią to, co robią, bo lubią to robić. Jutro o jeszcze ciekawszym zawodzie, takim zdecydowanie podnoszącym ciśnienie. Jutro rozmowa z zawodowym, no właśnie, z kim? Tomek na końcu świata na Facebooku, a na antenie do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski jutro z gościem. Zobaczymy. Sponsorem relacji jest Budimex. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy za 6.9. Do usłyszenia mówią Monika Rutke, Michał Jakubik, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Trzymamy kciuki za tych, którzy zdają egzamin o 9.00. A no, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ty, a Tom, powiedz, no bo jak ktoś kupuje kilka rzeczy, to dostaje rabat za to, że kupił więcej niż jedną. A jak kupuje tylko jedno, to za co ten rabat? No na zachętę, mówi się. Jak klient wyjdzie z rabatem, to wróci do nas z bratem. A jak nie ma brata? To z siostrą. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Philips 4K z trójstronnym Ambilight po 10% rabacie zapłacisz tylko 2069 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit.